Aftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 10 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 mają być gotowe do początku grudnia, mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych polecił przyjrzeć się nieprawidłowościom w wyborach prezydenckich. W internecie odbędzie się tegoroczna akcja Szkoła do Hymnu. Początek dziś o 11.11. Do początku grudnia mają być gotowe szpitale tymczasowe. Powiększą dostępną bazę łóżek dla chorych na COVID-19 o 5 tysięcy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. W programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnią, że szpitale tymczasowe powstają w kilku formułach. W Zielonej Górze i Rzeszowie przyspieszono remonty oddziałów w już istniejących placówkach, ale w większości wojewódzkich miast przystosowywane są inne obiekty, na przykład hale targowe. Poznań, Katowice, Łódź, Lublin. To są te miasta, gdzie te szpitale powstaną jak najszybciej. Na przełomie listopada i grudnia powinny być już w gotowości zdecydowanej większości miast wojewódzkich szpitale, co nam powiększy bazę łóżek o 5 tysięcy w skali kraju. Minister dodał, że spółki Skarbu Państwa budują dodatkowe szpitale covidowe w mniejszych miastach na bazie na przykład istniejących uzdrowisk. Na jutro planowane jest podpisanie umowy na dostawę konkretnych dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To po doniesieniach firmy Pfizer i BioNTech, które ogłosiły, że ich produkt ma 90% skuteczność. Polska już w kwietniu przystąpiła do unijnego porozumienia w sprawie zakupów. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, chcemy mieć ponad 20 milionów dawek i stanie się to zapewne wiosną przyszłego roku. Szczepionka będzie dostępna dla chętnych. Raczej się zaszczepię, tak kilkanaście minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia deklarował minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Dlatego, że to jest zaraza, przed którą trzeba się chronić, bronić. Widzimy, co się działo w ostatnich miesiącach i wydaje mi się, że tutaj nie będę miał wątpliwości. Premier na przyszły rok zarządził przygotowanie całej infrastruktury do szczepienia. Po południu zostaną wznowione w Brukseli negocjacje przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. We wstępnym porozumieniu jest mowa o powiązaniu wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Jak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski, mechanizm wiążący budżet z zasadą praworządności to zmiana ustrojów Unii Europejskiej. Gdyby to miało wejść w życie, to by nie. No to można by w sposób arbitralny, dowolny, w oparciu o ideologiczne przesłanki, karać rządy. Karać w tym sensie zabierać pieniądze, a rządy, którym się zabierze pieniądze, by prawdopodobnie upadały. Także jest to moc dymisjonowania rządów pośrednio w rękach Komisji Europejskiej i większości. Wbrew werdyktom demokratycznym, dlatego mówię, że jest to atak na demokrację. Początek negocjacji w Brukseli o 14. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych zezwolił prokuratorom federalnym na badanie doniesień o potencjalnych oszustwach wyborczych. William Barr zastrzegł, że dochodzenia muszą być oparte na wiarygodnych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach. Do tej pory prokuratura federalna nie włączała się w śledztwa wyborcze przed formalnym zatwierdzeniem wyników. Podejrzeniami o nieprawidłowości zajmowały się w tym czasie służby stanowe. W piśmie skierowanym do prokuratorów William Barr umożliwił jednak badanie tego typu spraw, o ile dotyczą poważnych i wiarygodnych zarzutów. Prokurator generalny podkreślił jednak, że ewentualne dochodzenia nie mogą być oparte na pozorach, spekulacjach, nadinterpretacjach i zmyślonych informacjach. Wcześniej Partia Republikańska zwróciła się do Departamentu Sprawiedliwości o śledztwo w sprawie głosowania w wyborach w Nevadzie osób mieszkających poza stanem. W tej chwili nie wiadomo, czy głosowanie było nielegalne, ponieważ prawo tego stanu umożliwia udział w wyborach niektórym osobom mieszkającym poza Nevadą, na przykład żołnierzom albo studentom. Według dziennika New York Times William Barr powiedział prywatnie współpracownikom, że nie widzi na razie dowodów na masowe oszustwa wyborcze. Gazeta informuje jednak, że z powodu zerwania z dotychczasowymi zasadami ze stanowiska ustąpił prokurator nadzorujący śledztwa wyborcze Richard Pilger. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 13 tysięcy szkół i placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła do Hymnu. Dziś o 11.11 uczniowie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku ze względu na epidemię uczniowie mogą zorganizować akcję wykorzystując komunikatory internetowe, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Bardzo chętnie zapoznamy się z relacjami szkół, przedszkoli czy też placówek oświatowych właśnie z tego wspólnego śpiewania online. Zachęcamy zatem do publikowania komunikatów, informacji na stronach internetowych szkół, czy też udostępniania zdjęć, filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem hashtag Szkoła do Hymnu. W akcji mogą wziąć udział także placówki polonijne. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To spora niespodzianka. Czwarta w tabeli piłkarskiej PKO Ekstraklasy Pogoń tylko 1-1 i to w Szczecinie zremisowała z 14 Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mało tego, to goście prowadzili przez dłuższą część spotkania po golu Kamila Bilińskiego. Wyrównał w drugiej połowie Adrian Benedyczak. To jego pierwsza bramka w Ekstraklasie. Troszeczkę już tych meczów zagrałem gdzieś tam, może mniej od pierwszej minuty, ale trener gdzieś tam już stawiał na mnie gdzieś te ogony, można powiedzieć, w niektórych meczach, teraz coraz więcej. No cieszy mega ta bramka, ponieważ też moim marzeniem było strzelenie tej bramki w Ekstraklasie, tak jak większość pewnie młodych piłkarzy. Cieszę tym bardziej, że zaraz kończę te 20 lat i w tych ostatnich miesiącach bardzo sobie wmawiałem, że muszę koniecznie strzelić tą bramkę przed tymi 20 urodzinami. Adrian Benedyczak ma jeszcze 19 lat. Ansu Fati półtora tygodnia temu skończył 18 i nie wszedł w okres pełnoletności w dobrym nastroju. Wielka nadzieja Barcelony doznała dość poważnej kontuzji. To wiemy od kilku dni. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie pauzował co najmniej 4 miesiące. Tyle dochodzi się po zabiegu, w którym wycina się pękniętą część łąkotki. No i Barcelona podobno błyskawicznie zareagowała na informacje ze stołu operacyjnego i zamierza już w styczniu sprowadzić z Lyonu Memphisa Depaya. Miało się to stać latem, gdy Holendrowi skończy się umowa z Lyonem. W sytuacji kontuzji Fatiego transfer i trochę świeżego grosza dla ekipy z Ligę bardzo prawdopodobne. Pewne, że nowym trenerem Fiorentiny, a więc i Bartłomieja Drągowskiego, będzie Cesare Prandelli. Prowadził już Violę 10 lat temu. Poprzedni szkoleniowiec Giuseppe Jacini zostawia drużynę dopiero na 12 miejscu w tabeli. Wiadomo, że ambicje w mieście założonym przez Juliusza Cezara i pełnym zabytków, za którymi stało bogactwo Medyceuszy, są zdecydowanie większe. Może nie zdecydowanie, ale na pewno nieco lepiej mogliby się spisywać siatkarze Beniaminka plus ligi. Stal Nysa przegrała wczoraj 7-7 rozegranych spotkań w tym sezonie. Tym razem u siebie 2-3 z MKS-em Będzin. Co ciekawe, przy prowadzeniu 2-1 w setach w czwartym Stal prowadziła już 21-17, ale znów się nie udało. Z kolei znów się udało szczypiornistom Vive Łomży Kielce. Właściwie to im się nic nie udaje, mają świetny zespół i w PGNiG Superlidze przegrywają od wielkiego dzwonu. Wczoraj wyraźnie 37-26 pokonali grupę Azoty Tarnów. I tą informacją kończymy sport o poranku. Na kolejny serwis zapraszam tuż po 17 w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i mrzawki, tylko na Pogórzu i w górach więcej słońca. Na południu i w centrum 8 stopni, a na Podlasiu i ziemi lubuskiej 6. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro. Światowy Festiwal Zakupów. Tylko do czwartku. Wszystkie produkty tanie. Sprawdź wyjątkową ofertę 30-lecia. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Naturalnie bałtyckie. Ryby pełne wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

muzycznej poczcie UKF grupa Audioslave. Wczoraj cytowałem wiadomość od pani Sylwii, która marzy o zimie i prosiła o piosenkę. Wczoraj nie zagraliśmy, ale dzisiaj proszę bardzo, hej, cztery pory. Cztery pory i grupa Hej w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF, małpa polskie radio.pl. Pan Karol pisze, ostatnio grali państwo Lux Torpedo, więc ja dziś proszę o Acid Drinkers z Kasią Kowalską. I see trees of green.

zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Jak świętować, to kupować. Euro prezentuje Światowy Festiwal Zakupów. Tylko do czwartku. Wszystkie produkty taniej. Sprawdź wyjątkową ofertę 30-lecia. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica. System Latte Crema za 2299. Taniej o 200 zł. Kupuj na euro.com.pl lub zamawiaj pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Grzegorzu, po przerwie wróciłem na swoją trasę spod Piaseczna i co się okazało? Ceny paliw bez zmian. Tak średnio 4,37 zł. Co pan na to? No straszna nuda rzeczywiście. Jak od kilku tygodni sobie rozmawiam o tych cenach paliw, teraz ciężko znaleźć jakiś powód do emocjonowania się. Według wszystkich przewidywań ropa nie zdrożeje. Tak trochę zdrożała przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, ale wróciła do normy. No tak, rzeczywiście minimalnie. 40 dolarów za baryłkę mniej więcej. Tak, rzeczywiście była reakcja niezbyt znacząca na wynik wyborów. No oczywiście dużo większa była reakcja wczoraj na wiadomość o szczepionce, ale euforia była. A o tym powiemy na końcu, oczywiście. Francja, Niemcy o wiele mniej zużywają ropy w tej chwili. Stąd chyba też ta cena się trzyma, prawda? No tak, no w sytuacji kryzysu gospodarczego, kiedy gospodarka jest w fazie zwijania się, nie rośnie popyt, nie rośnie ani zużycie surowców, ani zużycie surowców energetycznych, jest mniej transportu i tak dalej, no to popyt na ropę nie ma z czego być duży i stąd nie ma czynników, które by mogły stymulować duży wzrost cen. Panie Grzegorzu, takie zamieszanie powstało a propos zamkniętych sklepów meblowych. Cały czas o tym mówimy, dziś rano również. Ale jeszcze w tym tygodniu, podobno od czwartku, mają być otwarte. Jakie są pana najnowsze wiadomości? No rzeczywiście, wczoraj było spotkanie wicepremiera Gowina z przedstawicielami najważniejszych firm meblowych, zarówno producentów, jak i salonów sprzedaży. I no, przynajmniej po tym spotkaniu pan premier Gowin deklarował, że zrobi wszystko, żeby te sklepy się otworzyły. Co prawda on mówił też, że robił wszystko, żeby te sklepy się nie zamknęły i jak widać mu się nie bardzo to udało. No sytuacja jest dość kuriozalna, bo rzeczywiście nie do końca wiadomo z jakiego powodu akurat te sklepy zostały zamknięte. Zresztą no, szereg tych obostrzeń wprowadzonych przez rząd ma to do siebie, że my nigdy nie poznajemy uzasadnienia, dlaczego akurat ta część gospodarki zostaje zamknięta. Nie ma tutaj liczb, które pokazują, że na przykład jest to jakieś znaczące siedlisko wirusa, tylko tak dość wybiórczo, spontanicznie, żeby nie powiedzieć chaotycznie, to wybierane miejsca, które się zamyka, za chwilę im się otwiera. No wiadomo, że dla takich firm, które coś sprzedają, to może z punktu widzenia rządu to jest takie proste. Dzisiaj was zamkniemy, za 3 dni was otworzymy, ale pamiętajmy, że tam pracują ludzie, z którymi trzeba coś zrobić. Trzeba zorganizować nagle czas. Nie wiadomo, na jak długo ich się zamyka. Pojawia się niepewność wśród tych pracowników. To nie będą mieli pracy. Jest cała procedura, prawda? Tak, dokładnie. I też wystartowanie tego sklepu, to czy zamknięcie go, to często też nie jest tak, że po prostu się zdejmuje kłódkę z drzwi. No to są dość poważne przedsięwzięcia i ten rozruch sklepu trochę trwa. Ale miejmy nadzieję, że wszystko ruszy jak najszybciej. I tak mi się wydaje, że w takim sklepie jednak o wiele trudniej zarazić się wirusem, prawda? No zdecydowanie możemy, myślę, wymienić łatwo miejsca, które dużo bardziej są potencjalnie ryzykownymi, a nie są zamykane. W sklepach meblowych raczej ludzie nie są specjalnie blisko siebie, raczej się poruszają, raczej się nie są w ścisku, są one mocne, sklepy są duże, mają dużą powierzchnię, mają sprawne klimatyzacje i tak dalej, i tak dalej. No, szereg argumentów pokazujących, że akurat nie wiadomo, dlaczego na to sklepy padło. Dobrze, wkrótce zdrożeje wywóz śmieci, nawet dwukrotnie. A niech pan sobie wyobrazi, że w Berlinie jest o 1/3 taniej. No, jest to bardzo zastanawiające rzeczywiście, bo opłaty za wywóz śmieci drożeją od pewnego czasu. To nie jest jakieś nagłe zjawisko i to, że coś się wydarzyło teraz. To jest pewien raczej trend, który się nie zatrzymuje, a nawet wzmaga, co niektórych powinno niepokoić. To jest kilka czynników. Oczywiście myśmy startowali z takiego poziomu niedobrego. Dość nagminnym było u nas procederem, że się wybierało firmę najtańszą do wywozu śmieci, a ta firma najtańsza, no jak się możemy domyślać, jakoś sobie z tymi odpadami musiała radzić. Stąd nielegalne wysypiska, stąd potem plaga płonących wysypisk, stąd zanieczyszczone lasy i tak dalej, więc rzeczywiście przez lata my mieliśmy taką niedobrą konkurencję, nieuczciwą konkurencję, która powodowała, że te uczciwe firmy, dobrze działające, no nie mogły się rozwijać, bo po prostu przegrywały kolejne przetargi. Na to nałożyły się unijne dyrektywy, które nakładały podatek w zależności od tego, jak dużo śmieci jest poddawane recyklingowi i one rzeczywiście idą w górę, te opłaty. No a na to na koniec jeszcze sobie sami zafundowaliśmy takie rozwiązania prawne, które tę konkurencję na poziomie gmin, które kilka lat temu przejęły odpowiedzialność za zorganizowanie systemu zbiórki, no to te przepisy i wiele z tych przetargów doprowadziły do tego, że ta konkurencja lokalna na lokalnym rynku no jest żadna albo minimalna. Jak jest konkurencja minimalna, to i ceny są wysokie. To jest jakby podręcznikowy przykład. Czyli na pewno na obniżki cen nie możemy liczyć. Na obniżki na pewno nie. Miejmy nadzieję, że podwyżki nie będą galopowały, a tak drastycznie. Właśnie, panie Grzegorzu, nie wiem, co by było, gdyby nie handel internetowy. Okazuje się, że co szósty Polak kupuje w tych sklepach, a wśród młodych do 29 roku życia co trzeci korzysta z tej formy kupowania. Teraz niech pan sobie wyobrazi, nie ma tych sklepów i co byśmy zrobili? No to było bardzo dobre pytanie, panie Wiktorze. No myślę, że nasze życie byłoby znacznie uboższe, no i nasze możliwości funkcjonowania w tym pandemicznym świecie byłyby no, daleko gorsze, bo wyobraźmy sobie, żebyśmy nie mogli zamówić jedzenia ze sklepu, czy byśmy nie mogli zamówić ubrań, czy w końcu jakichś innych potrzebnych rzeczy. Ten handel internetowy, o którym się przez lata mówiło, że to jest przyszłość, że on się będzie rozwijał. I on tak rósł 10% rocznie, kilkanaście procent rocznie. No nagle w marcu dostał takiego kopniaka, to za mało powiedziane, takiego wystrzelenia z katapulty i przeniósł go o kilka do przodu. Myśmy w Pulsie Biznesu rozmawiali z kilkoma przedsiębiorcami, którzy mówią, że oni w tej chwili robią obroty, które zakładali w swoich biznesplanach za 2 lata, za 3. Nie brak przecież firm, którym się magazyny zatkały, które nie były w stanie nadążać z realizacją zamówień, więc to pokazuje, że ten boom jest prawdziwym boomem i jestem przekonany, że on jest trwały, że wiele osób, które w czasie pandemii zaczęło robić zakupy, już po pandemii nie odwróci się od tego trendu i będzie dalej robiło zakupy w sieci. No niebywałe ułatwienie życia. I to jest chyba najważniejsze. Tak, będąc na kanapie można kupić dowolny produkt, on do nas przyjdzie, albo ewentualnie można było gdzieś podejść i odebrać w dowolnej godzinie. No niebywałe ułatwienia. I na zakończenie. Giełdy zwariowały wczoraj po informacji o szczepionce na wirusa. Też mówimy o tym od wczoraj, ale to było wariactwo kompletne, przyzna pan. No tak, bo indeksy na zachodnich giełdach drżały kilka, do nawet 10%, WIG20, czyli indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie ponad 4%, to jest znaczący ruch jak na tak duże spółki. No, rzeczywiście to jest euforia, bo to jest, jak wiemy, największy czynnik ryzyka dla całej gospodarki światowej od wielu ładnych miesięcy. W sytuacji, kiedy ta szczepionka okazuje się mieć 90% skuteczności i może nas na 3 lata nawet uodpornić na tego wirusa, no to daje nadzieję na taką, że ta choroba przestanie nas gnębić, że przestanie nas paraliżować. No i to by w ten sposób inwestorzy zareagowali super entuzjastycznie. Charakterystyczne było też, co drożało. Znaczy drożały te spółki, które mogą zyskiwać, czyli te, które były wcześniej przecenione, czyli branża turystyczna chociażby. A taniały spółki technologiczne, to o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli cały ten e-commerce, który był w odwrocie. Więc no zobaczymy, jak się będzie ta sytuacja rozwijała. Aby się dobrać nie utrzymała. Tak, na razie inwestorzy są w wyśmienitych nastrojach. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu, Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na